So if you see them anywhere, won't you lead me? Чарзе ў нас гітарыст Ульф Вакеніус з кампазіцыя «Ві чытае то». Яна взята з ягонага альбому пад назвою «Вагабонд». Ну, а музыку гэтай п'есы напісаў Джим Пеппер. Thank you. Свобода джаз. Навіны ў скарочаным выданні. США адхілілі закіды Расіі ў тым, што арганізацыя USAID, дзяржаўнае амерыканскае агенцтва, што падтрымлівае міжнародныя праекты развіцця, умешвалася ва ўнутры палітычныя справы Расіі. Прэзідэнт США Барак Абама правёў у сераду ў Белым доме неафіцыйную сустрэчу з лідарам дэмакратычнай апазіцыі Мьянмы, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Джы. Выступаючы на цырымоніі з нагоды ўручэння ёй залатога медаля Кангрэсу, Аун Сан Су Джы выказала словы ўдзячнасці амерыканскаму народу, падкрэсліўшы, што ЗША не пераставалі думаць аб яе краіне ў тыя змрочныя гады, калі свабода і справядлівасць былі недасягальныя. Як паведамляе АБСЕ, афіцыйны Менск не выдаў візы на ўезд членам парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Марыі Луізе Бек з Нямеччыны і Эмануэлісу Зінгерсу з Літвы. Агулам АБСЕ накіроўвае на выбары ў Беларусь больш за 300 назіральнікаў. Кампанія Ростелеком на некалькі гадзін заблакавала доступ да парталу YouTube у Омску на просьбу прокуратуры за антыісламскага фільму «Нявіннасць мусульман». Пры гэтым абаненты кампаніі нарэшце тэрыторыі Расіі мелі доступ да відэахостингу. Ну і нарэшце навукоўцы паведамляюць, што арктычныя льды сёлета расталі да найніжэйшага ўзроўню за апошнія 30 гадоў, падчас якіх вядзецца назіранне. Папярэдні ніжэйшы рэкорд быў зафіксаваны ў верасні 2007 году. І яшчэ такая абвестка пра сённяшні канцэрт у Менску. Інтэрнэт-партал tuzin.fm у партнэрстве з кампаніяй «Будзьмо беларусамі» распачынае новы музычны сезон. Цяпер канцэрты ў межах праекту «Жывы Тузін» будуць праходзіць штомесяц у менскім лофт-кафе. На адкрыцці 20 верасня сёння, то бок, гурт «Хэндмэйд» прадставіць свой дэбютны альбом. У імпрэзе таксама возьме ўдзел Павел Кузьміш з прэм'ерай свайго новага электроннага праекту. А вось у клубе «Гудвін» сёння о 20-й гадзіне эксклюзивный концерт легенда российского блюзу Миколай Рутюнов с компанией у сумесным проекте «Варвары блюзу». Ну что ж, самый час послухать гэтых варваров блюзу. Сама глупца лезу з усмешкай на дах. Чарода гіды гвалтують тлуму, я сапраўды як вар'ят. І вось я адыходжу прэч без развітання і не вернуся назад. Думки, вера в асфальт.

Мы послухали Энрику Рава, а звернемся до айчынных выканаўцаў. Владзімир Ткаченко быў першым гітарыстам Беларусі, які авалодаў тэхнікай выканання так званым тэйпінгам. Калі адначасова дзве рукі знаходзяцца на грыфе гітары і кожная з іх вядзе ўласную партыю. Вось у гэтай тэхніцы зараз прагучыць п'еса Хуана Цізола «Караван». Свобода джаз. Жанчына з актыўнай жыццёвай пазіцыяй, як кажуць, падарожніца, пісьменніца, журналістка, актыўны аўтар жывога часопіса. Усё гэта можна сказаць пра Таццяну Заміроўскую, якую я зараз і вітаю на хвалях «Свабоды джаз». Прывітанне, спадарня Таццяна.

яка відбулася 8 сакавіка. Я вельмі давно люблю і ведаю гэты гурт, мне здавалося, нічого нового ад іх нельга чакаць. І тут раптом вони зрабілі такое шоу, што я зразумела, што калі вам падабаецца нейкі гурт, і ви вже былі на ягоным канцэрце, былі не раз і нават не два, гэта яшчэ не значыць, што вы атрымалі ўсю магчымую інфармацыю. І трэба спрабаваць яшчэ і яшчэ, і будуць сюрпрызы. Трэба быць вернымі да канца, так? Канечне. Да. Вялікі дзякуй, спадарня. Таццяна, я яшчэ раз нагадаю, што ў эфіры «Свабоды джаз» была Таццяна Заміроўская. Поспехаў вам, Таццяна. Ну, а мы працягваем слухаць нашую музыку. «Біг бэнд» Бенні Гудмана. З гэтай спявачкай я асабіста пазнаёміўся ў 2000 годзе ў польскім горадзе Зялёнагоры на фестывалі, першым фестывалі песні злучанай Еўропы. Зараз мы паслухаем Эву Бэм у песні «Дзень добры, містер блюз». Mr. Blues, як міло біла бачить пана. Запевне прийшов пан, аби виконати план. План рочне засмуцання. Як здоровий містер Плюс, слышалам, же там знов хоровав на веселость. Як діти учуся, отак пам'ятам є, то смутка і мінорек. Отходжі вам юж, містер Плюс. Мам повецька на дух, не там запита. То види пам до сум, браку ми тільки нут. І пам ми є до писа. «Свобода джаз» развітується з вами сьогодні. Над програмою працювали Гонза Рамбоусек, Анатоль Бубліков, Дмитрий Подберезький. До зустрічі завтра. Почуємося.